emin olun bugün burada tarihe geçsin, kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Emin olun eğer bu ilahiyat müfredatını değiştirmezsek, bu İmam Hatip müfredatını değiştirmezsek, eğer rivayet edebiyatını Kur'an'a arz edip de Kur'an'ın geçer not vermediklerini ayıklamazsak, vallahi El-Kaide gitti, IŞİD geldi değil mi? Taliban gitti, El-Kaide geldi değil mi? IŞİD de gider, başkası gelir. FETÖ gider, METÖ gelir. METÖ gider, CÜTÖ gelir. O gider, öbürü gelir. Gelir oğlu, gelir. Eyvallah. Onun için eğer temelden mücadele edeceksek şiddetle, eğer terörle adam gibi mücadele edeceksek terörü üreten kaynağı kurutalım. Eğer o kaynak uydurulmuş dinse onu da kurutalım. Eyvallah. Başka çaresi yok. Eyvallah. Onun olduğunu görüyoruz. Ben ömrünü ilahiyat çalışmalarına adamış bir mümin olarak, işin uzmanı olarak burada söylüyorum, haykırıyorum, yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Yani başka ne yapmam gerekirse onu da yapayım. Ama ne olursunuz şu dini tedrisat müfredatına el atsınlar. Bu rivayetler orada dururken, bu gençler o rivayetleri, Ureyneliler rivayetini okuduktan sonra bu genci kim tutar? Allah onun Allah dinini der. Allah Allah der yürür. Yani keserken de vahşi bir zevk alır zaten. Niye zevk almasın ki? Şimdi ben bunları dedim değil mi? Şu anda ben IŞİD'in ölüm listesindeyim. Bizatihi dergisinde beni ölümle tehdit etti. Şimdi buradan çıkmadan ölüm tehditleri yenilenecek, onu söyleyeyim. Her şey de olabilir. Şuradan kapının önüne çıkarız. Bir kurşunluk canım var zaten. Yok, ne olacak? Ne olacak yani? Nasıl olsa öleceğiz. Ama onu Allah rızası için yapar. Yapar mı? Yapar. Gözü dönmüşlükle neler yapılıyor görmüyor musunuz? Yeni bir şey mi bu? Dolayısıyla bu yeni bir şey değil. Bu meseleyle yüzleşmezsek bizim insanlığın son adası olan İslam'a kıyacağız. İnsanlığın başka adası kalmayacak. İslam'a kıyacağız. Yazık olacak. Yazık olacak.